نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ، تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ، تیرے اس میں مبارک دا لباتے ورد جاری رہے، تیرے اس میں مبارک دا لباتے ورد جاری رہے، ہووے دنیا تو راہی جد روانہ یا رسول اللہ، ہووے دنیا تو راہی جد روانہ یا رسول اللہ، منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، رہ کر دے تے پہ کر دے تے کر دے حشر تارا سر، رہ کر دے تے پہ کر دے تے کر دے حشر تارا سر، تیرا ذکر مبارک والے آنا یا رسول اللہ، تیرا ذکر مبارک والے آنا یا رسول اللہ، منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، اے میں حاضر تے ناظر دے پہ جگ وچ شور مچ دے ہن، اے میں حاضر تے ناظر دے پہ جگ وچ شور مچ دے ہن، تیرے باجوں تے دل بھی ہے ویرانہ یا رسول اللہ، تیرے باجوں تے دل بھی ہے ویرانہ یا رسول اللہ، منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، گدائی آپ دے در دی ہے افضل بادشاہی تو، گدائی آپ دے در دی ہے افضل بادشاہی تو، تیرے نالین ہی تاج شاہانہ یا رسول اللہ، تیرے نالین ہی تاج شاہانہ یا رسول اللہ، منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، سوالی آپ دے در دے سکندر بن بھنجڑا جبھی، سوالی آپ دے در دے سکندر بن بھنجڑا جبھی، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ خدا دے پیش ہو من لئی سند روزے نمازانے خدا دے پیش ہو من لئی سند روزے نمازانے تیرا ہی نام بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ تیرا ہی نام بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ تیرے ذکر مبارک دا لباں تے ورد جاری رہے تیرے ذکر مبارک دا لباں تے ورد جاری رہے تیرے اس میں مبارک دا لباں تے ورد جاری رہے ہووے دنیا تو راہی جد روانہ یا رسول اللہ منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ تیرا عرشاں تو افضل آستانہ یا رسول اللہ تیرا ذکر مبارک والہانہ یا رسول اللہ تیرے نالین ہی تاج شاہانہ یا رسول اللہ منور نور نور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ